wykonywanych przez Bank Zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 6 sierpnia, jest 18. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Bezpieczeństwo, gospodarka i suwerenność Polski to priorytety rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pijana para miała pod opieką 1,5-rocznego chłopca, dziecko wpadło do potoku. Katastrofalne powodzie w Słowenii, woda zalała 2/3 kraju. To Zjednoczona Prawica jest formacją bezpieczeństwa. Potrafimy je zapewnić nie tylko w słowach, ale w czynach, mówił prezes PiS w odróżnieniu od rządu PO-PSL, który zamiast dbać o bezpieczeństwo rozbrajał Polskę, podkreślił wicepremier. Podczas pikniku rodzinnego w Chełmie Jarosław Kaczyński zwrócił też uwagę, że przez 8 lat rządów udało się naprawić polską gospodarkę. I to tak skutecznie, że Polska jest dziś liderem niemal wszystkich statystyk europejskich. I to niezależnie od tego, czy chodzi o wzrost gospodarczy, czy o tak zwany klin podatkowy. Z Chełma Karol Darmoros. Prezes PiS Jarosław Kaczyński argumentował, że w sprawach bezpieczeństwa to jego formacja naprawia, jak mówił, nieodpowiedzialną politykę poprzedników. Rosjanie oczywiście bardzo się cieszyli z tego, że na wschód od Wisły ma nie być żadnego wojska, że to będzie można zająć właściwie jakby własne terytorium, że obrona ma być dopiero na Wiśle. Jarosław Kaczyński dodawał, że dzięki działaniom rządu dziś Polska jest nieporównywalnie sprawiedliwszym krajem niż 8 lat temu. Wicepremier zapowiedział też twardą politykę wobec Unii Europejskiej, na przykład w kontekście obrony polskich lasów. To jest, szanowni państwo, naprawdę bardzo łakomy kąsek i już próbują nam go wyrwać. Pozwolimy na to? To jest nasza własność. A formalnie kampania wyborcza rozpocznie się w najbliższych dniach. Do 14 sierpnia prezydent musi ogłosić datę wyborów parlamentarnych. Z Chełma Karol Darmoros, Polskie Radio. W wyniku intensywnych ulew zostały przekroczone stany ostrzegawcze na rzekach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Mimo to, jak informują Wody Polskie, na chwilę obecną nie ma ryzyka powodzi. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że o sytuacji pogodowej rozmawiał z wojewodami z Polski Południowej, a służby na bieżąco monitorują sytuację. Warmińsko-mazurscy strażacy tylko dziś interweniowali już ponad 70 razy, mówi młodszy brygadier Rafał Melnyk. Największa ilość zdarzeń w chwili obecnej miało miejsce w powiecie węgorzewskim, giżyckim oraz iławskim. W całym kraju odnotowano ponad 1000 interwencji w sprawie skutków burz, najwięcej w Wielkopolsce. Silny wiatr wieje na wielkich jeziorach mazurskich. Ratownicy notują 7 w skali Beauforta, apelują, by żeglarze nie wypływali z portów. Tragiczny finał poszukiwań 1,5-rocznego chłopca we wsi Zubrzyca Górna w Małopolsce. Dziecko znaleziono na skraju potoku wczoraj późnym wieczorem. Na miejscu została przeprowadzona akcja reanimacyjna, która nie przyniosła rezultatu, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Policji w Krakowie. Po godzinie 21 chłopiec został odnaleziony przez strażaków na brzegu potoku. Na miejscu prowadzono akcję ratunkową, natomiast później chłopca przetransportowano do szpitala. Niestety chłopczyk zmarł. Rodzice dziecka w chwili jego zaginięcia byli pijani, zostali zatrzymani. Sprawą zajmuje się prokuratura. Co najmniej 4 osoby straciły życie w wyniku powodzi i osunięć ziemi w Słowenii. O katastrofalnej skali zniszczeń mówi premier tego kraju Robert Golob. Woda wdziera się do budynków, niszczy mosty i odcina miejscowości od świata. Wsparcie dla Słowenii zadeklarowała m.in. Polska. Relacja Piotra Piętki. Słoweńska Agencja Ochrony Środowiska ostrzega, że ze względu na dużą wilgotność gleby istnieje ryzyko osunięć ziemi w całym kraju. Tak stało się w miejscowości Dolnia Bystrica, gdzie z powodu zawalenia się wału ziemnego na rzece Mura ewakuowano 500 osób. W mieście Czerna na Koroszkę w Karyntii mogą się osunąć okoliczne wzgórza, dlatego ratownicy przetransportowali 110 mieszkańców helikopterami w bezpieczne miejsce. Kolejnych 50 osób ewakuowano w ten sposób w rejonie Kamnika. Wojskowe helikoptery służą też do przewożenia sprzętu i żywności dla odciętych od świata ludzi. W całej Słowenii kilka tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu, a służby mają duży problem, aby dotrzeć do tych miejsc. Poziom wszystkich rzek ciągle rośnie. Wyjątkiem jest Sava w gminie Litija, gdzie można było otworzyć ponownie most. Rząd Słowenii kierowany przez Roberta Goloba zwrócił się o pomoc do Unii Europejskiej. Aby kraj dostał pieniądze z Funduszu Solidarności, jego straty muszą wynieść więcej niż 310 milionów euro, ale zdaniem premiera będą one o wiele większe. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda rzeczywiście daje nam się we znaki w ciągu ostatnich godzin, ale o tym za chwilę. Na razie przyjrzyjmy się sytuacji komunikacyjnej na naszych drogach i ulicach. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. A na początek autostrada A4 i utrudnienia pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na 131 kilometrze doszło do awarii auta dostawczego i ten pojazd blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia. Utworzył się tam kilkukilometrowy korek. A4 zakorkowana jest również w Małopolsce pomiędzy węzłami Kraków Południe i Kraków Tyniec w obie strony, a podobnie jest na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań Komorniki i Poznań Zachód, zwłaszcza w kierunku Świecka. Samochód osobowy uderzył w bariery na trasie S7 pomiędzy węzłami Kielce Południe i Kielce Jaworznia. Na 17 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Już od ponad 2 godzin całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga numer 79 w miejscowości Strykowice Górne pomiędzy Zwoleniem i Kozienicami. Na 105 kilometrze trwa usuwanie wiatrołomów z jezdni. No, jeśli chodzi o pogodę, sytuacja dzisiaj i w ogóle w ciągu ostatnich godzin bardzo dynamiczna. Popołudnie i wieczorem we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu. Mogą też zdarzyć się burze, lokalnie nawet z gradem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie już duże i opady deszczu trochę bardziej ciągłe, gdzieniegdzie możliwe również burze. To zwłaszcza dotyczy pasa wzdłuż naszej zachodniej granicy. Od 16 stopni na zachodzie do 24 w centrum i około 33 na Suwalszczyźnie. Jak Państwo widzą, duża różnica temperatur, nawet bardzo duża, nawet dwukrotna. Wiatr okresami w związku z tym może być bardzo silny, zwłaszcza na zachodzie kraju. Jutro zachmurzenie już całkowite, większe przejaśnienia miejscami tylko na południu i wschodzie, opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami także burze. Od 15-16 stopni będzie na zachodzie i nad morzem około 18 w centrum, do 20 stopni miejscami na południu, a więc znaczące dosyć ochłodzenie. Wiatr jutro również dość silny, zwłaszcza na zachodzie i nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytacje, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 18. Po drodze z Trójką. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli nasze tradycyjne niedzielne motoryzacyjne popołudnie w wakacyjnej rzeczywistości. Jak co tydzień mamy kumulację powrotów z weekendowych wypadów, no i mamy też wymianę kolejnych turnusów czasowych. U nas jak zawsze raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na krajowych trasach. Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Witold Lazar. No to jedziemy. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyk i ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. 12 minut po godzinie 18 po drodze z Trójką i od razu na początek naszego dzisiejszego magazynu przenosimy się w północno-zachodnie regiony naszego kraju. Adam Wosik jest w Szczecinie i opowie Państwu o tym, jak wygląda sytuacja pogodowa i drogowa w tym regionie. Pada i jeszcze raz pada. Niestety 15 stopni zaledwie na termometrach. Będzie wiało jutro, dzisiaj jeszcze spokojnie. No to już wszystko wiemy, jak to wygląda na Pomorzu Zachodnim. Niestety te opady mają też swoje negatywne skutki. Mieliśmy wypadek śmiertelny. Kierowca samochodu osobowego na śliskiej drodze jechał zbyt szybko, nie zapanował nad kierownicą, no i wjechał bezpośrednio pod motocyklistę, który zginął na miejscu. To była droga krajowa numer 20, odcinek między Czaplinkiem a Szczecinkiem. Wszystko na to wskazuje, że ten motocyklista wracał z Poland Rock Festiwalu. Co jeszcze niedobrego? No nie używajmy takich słów, nie mówmy o rzeczach, które są miłe i przyjemne na drogach, bo ta pogoda nie sprzyja absolutnie jeździe dzisiaj na Pomorzu Zachodnim. Droga S3 i autostrada A6, w ciągu dnia wracaliśmy z nadmorza i staliśmy w 15-kilometrowym korku. W tej chwili ten korek sięga zaledwie 2 kilometrów, a więc jest, mówiąc obrazowo, dużo lepiej niż jeszcze kilka godzin temu. Droga krajowa numer 11, odcinek między Koszalinem a Bobolicami. Tu mamy nadal trudny moment, ponieważ o godzinie 6 rano, uwaga, mieliśmy wywrotkę samochodu ciężarowego, tak nieszczęśliwą, że samochód ciężarowy zablokował przejazd i uwaga, do tej pory, a to zdarzenie miało miejsce kilka minut po godzinie 6 rano, do tej pory krajowa 11 między Koszalinem a Bobolicami z ogromnymi problemami, jeśli chodzi o przejazd, przede wszystkim w kierunku Koszalina. Na drodze krajowej numer 25, też w okolicach Bobolic, mieliśmy kolizję 3 samochodów, droga zablokowana przez 3 godziny, no i w okolicach Wałcza, na obwodnicy Wałcza S10, również 3 godziny zablokowana z powodu kolizji. Obecnie, jeśli szukamy trudnych miejsc, to przede wszystkim gdzieś w okolicach Szczecina, węzeł Rzeźnica i węzeł Podjuchy, S3, autostrada A6, jak mówiłem, to jest niemalże 2-kilometrowy zator, jedyne trudne miejsce i to naprawdę to jest ta jedyna pozytywna wiadomość, że z tych 15 kilometrów zrobił nam się korek zaledwie 2-kilometrowy. Jutro warunki pogodowe niestety takie same na Pomorzu Zachodnim, z tym, że będzie mocniej wiało, a więc opady deszczu, dużo chmur, sporo wiatru, bądźmy czujni na drodze, abyśmy uniknęli wypadków, a ten śmiertelny naprawdę przykry. Bardzo przykre. Pogoda rzeczywiście nie jest dziś i w ogóle w tych dniach nie jest po naszej stronie. Będę to na pewno jeszcze niejednokrotnie dzisiaj podkreślał. Proszę uważać. Naprawdę zrobiło się ślisko, zrobiło się deszczowo, zrobiło się tym samym niebezpiecznie. Adam Wosik ze Szczecina, dziękuję Ci bardzo. Czas teraz sprawdzić, jak się jeździ po drogach województwa śląskiego. Przenosimy się więc do Katowic, gdzie jest Marcin Kazek-Wielgus, który monitoruje sytuację. Dzień dobry. Dzień dobry. No dziś niestety szaro, buro, mokro i przez to ślisko. Śląska drogówka odnotowała na tę chwilę od północy aż 80 zdarzeń, z czego 4 to wypadki, w których były osoby ranne. Najwięcej zdarzeń to niedostosowanie prędkości do warunków, no i uderzenia w bariery energochłonne. Jak przekazała mi przed chwilą dyżurna, były też dachowania. Na szczęście na tę chwilę nikt nie zginął, no i oby tak zostało. A jeżeli chodzi o to, co tu i teraz, no to zaczynamy raport od Cieszyna. Na ulicy Katowickiej mieliśmy wypadek, w którym brały udział 2 pojazdy. Droga na tę chwilę całkowicie jest zablokowana. Ruch kierowany jest objazdem ulicami Łanową i Majową. Wypadek i częściowo z kolei nieprzejezdna jest ulica Wielka Stkotnica w Mysłowicach. Jeżeli chodzi o najnowsze kolizje, o których wie policja, to doszło do nich w Chorzowie na Katowickiej, w Ustroniu na Grażyńskiego i w Mikołowie na Cieszyńskiej, ale nie powinno być w tych miejscach problemów z przejazdem. Na głównych ciągach komunikacyjnych sytuacja jest no i dobra, i niekoniecznie dobra, zależy o które drogi chodzi. Jeżeli o autostradę A1, no to zwolnić na niej trzeba przed Konopiskami pod Częstochową jadące w stronę Łodzi, a powodem są prace drogowe. Remont mamy też na A4 w Rudzie Śląskiej i Kochłowicach. Tutaj lekki zacisk tworzy się na pasach w obu kierunkach. Podobnie jest w Mysłowicach w rejonie Bramek poboru opłat. Trasa S1 i Dąbrowa Górnicza teraz. Kierowcy ściągają nogę z gazu pomiędzy węzłem Ząbkowice a węzłem Podwarpie. Na tej samej trasie nieco zwolnić trzeba w Bielsku Białej w rejonie tak zwanego słynnego zakrętu. Tam powstaje nowy węzeł drogowy. Mocno, o tej porze przekorkowana jest droga wojewódzka 941 w Wiśle i Ustroniu. Nie ma za to problemów w centrum Bielska-Białej-Żywca, a nawet bez problemów, co jest nowością, przejedziemy krajową jedynką od Pszczyny w kierunku południa kraju. W aglomeracji także bez kłopotów, podobnie na Jurze i na północy województwa śląskiego, no pomijając wspomnianą przeze mnie już A1-kę. Jak mówiłem, na drogach mokro, ślisko, w wielu miejscach albo padało, albo chwilowo nie pada, albo padać ponownie będzie, więc pozostaje mi życzyć tylko szerokości i przyczepności. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. To Marcin Kazek-Wielgus prosto z Katowic o sytuacji na śląskich drogach, a ja przypominam, jeśli Państwo są świadkami jakichś niedogodności, jakichś dziwnych sytuacji na drodze, proszę dać nam znać, najlepiej drogą SMS-ową 71335. No i w ogóle proszę dać nam znać, jak się Państwu podróżuje, jak się Państwu jedzie tam, gdzie nas Państwo słuchają. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Po drodze z Trójką, 20, prawie 6 minut po godzinie 18. Przed chwilą u nas raport z dróg Śląska. Wiedzą więc państwo, jak wygląda sytuacja na A4. No ale ta sytuacja się powtarza i to dość regularnie. A4 to według danych policji najniebezpieczniejsza autostrada w Polsce. W zeszłym roku doszło na niej do 139 wypadków. Zginęło 36 osób, a 198 zostało rannych. Oprócz tego niemal każdego dnia dochodzi do kilku kolizji. W efekcie droga, która powinna służyć do szybkiego przemieszczania się, zmusza nas do stania w długich korkach. Martyna Czerwińska. No wystarczy, że zepsuje się ciężarówka i już jest kłopot, nie mówiąc o tym, jak jest jakaś kolizja, to zanim służby przyjadą, to niestety trzeba odczekać swoje, długo. Po wypadkach droga jest często całkowicie blokowana. Przy niegroźnych kolizjach zwężana do jednego pasa. Utrudnienia trwają kilka, nawet kilkanaście godzin. Policjanci skierowani na miejsce zdarzenia drogowego przede wszystkim zabezpieczają dane miejsce, aby zapewnić bezpieczeństwo, a następnie przystępują do zbierania wszystkich śladów, które mogą następnie posłużyć do oceny okoliczności zdarzenia. Mówi Aleksandra Pieprzycka z Dolnośląskiej Policji. Jeśli są ranni, udzielana jest pomoc. Jeśli są ofiary śmiertelne, trzeba czekać na prokuratora i uciekają kolejne minuty, a nawet godziny. Dopiero kiedy policja i służby ratunkowe zakończą swoje działania, można zacząć sprzątanie. W przypadku autostrady odpowiada za nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Joanna Borkowska. Oczywiście. oczywiście są sytuacje, gdy ten proces się wydłuża. Na przykład, gdy dojdzie do sytuacji, gdy ładunek przewożony przez samochód ciężarowy wypadnie na jezdnię. Wówczas to przewoźnik lub pomoc drogowa działająca na zlecenie przewoźnika musi pozbierać ładunek z drogi, czy też musi podpiąć pojazd pod holownik. Bywa, że to wielkie wyzwanie. Całkiem niedawno mieliśmy zdarzenie na autostradzie A4, gdzie z cysterny wylał się płyn do mycia naczyń. Bardzo długo trwała neutralizacja tego płynu i usuwanie go z drogi. Nie zawsze sprzątanie jednak wystarcza, zaznacza rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Walens. Bywa też w przypadkach tak, że jest na przykład uszkodzona bariera dźwiękochłonna bądź jakiś ekran i nie możemy opuścić miejsca działań, dopóki te warunki nie są bezpieczne dla kierowców. Czasami są celowo blokowane wszystkie pasy ruchu w obu kierunkach, żeby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia. Kierowcom zostaje uzbroić się w cierpliwość i przed podróżą na A4 skorzystać z toalety. Jest to wszędzie w Europie, czy to będą Niemcy, czy Polska, czy Czechy. Jest korek. Trzeba stać, trzeba odczekać. No dokładnie, nie ma innego wyjścia. No i tym tematem, tym powtarzającym się tematem korków na A4 zajęła się Martyna Czerwińska. Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay. Now supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow, there may be a tomorrow. But if the office ze Strójką. 25 minut dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, Polska dzisiaj pod jedną wielką chmurą. Oczywiście w tej wielkiej chmurze zdarzają się dziury. One zwłaszcza w centralnej części Polski i trochę też ich na północy, więc chwile za słońcem są jak najbardziej możliwe, ale one są dość nieliczne. Natomiast na całym zachodzie Polski w tej chwili pada. No ale no cóż, przenieśmy się może po prostu do Poznania, do Adama Sołtysiaka i spytajmy go o to, jak sytuacja na drogach, jak sytuacja w pogodzie. Dziś deszcz faktycznie bardzo utrudnia jazdy po drogach. Wiele odcinków dróg lokalnych było zalanych. Zalane były też tunele i przejazdy pod wiaduktami, między innymi w okolicach Poznania. W tej chwili jednak główne drogi, a więc krajówki i trasy ekspresowe są w Wielkopolsce przejezdne. W tej chwili zakorkowana jest autostrada 2 w okolicach Poznania, dokładnie między węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Zachód. Dziś rozpoczął się remont węzła Zachód. Zamknięte są łącznice zjazdowe z autostrady, a więc nie można zjechać z A2 na S11 w stronę Obornik i na S5 w stronę Wrocławia. Objazdy wyznaczono przez sąsiednie węzły. Dodatkowo od 154 do 156 kilometra autostrady, czyli między węzłami Komorniki a Zachód, jest zwężenie do jednego pasa w każdą stronę i to właśnie w tej chwili powoduje duży korek w kierunku Świecka. Remont potrwa 4 tygodnie i w tym czasie trzeba spodziewać się dużych problemów na autostradzie. Poza tym korki w tej chwili na popularnej trasie z Wybrzeża do Poznania, czyli na Krajowej 11 Koszalin-Poznań. Mamy zatory na obwodnicy Piły w Obornikach i między Obornikami a Poznaniem. No i ktokolwiek z Państwa podróżuje w tej chwili w tej zachodniej części Polski, to muszę uczulić na te warunki pogodowe. One tam rzeczywiście wyjątkowo niesprzyjające, bo tam ścierają się jakby dwa pasma chmur. Jedno z nich płynie z północnego zachodu na południowy wschód, drugie w kierunku dokładnie odwrotnym i one się gdzieś tutaj, gdzie Zielona Góra, gdzie Gorzów Wielkopolski, gdzie Szczecin, one tam się stykają, tam się zderzają i tam może dochodzić do naprawdę niecodziennych zjawisk atmosferycznych. To tyle, jeśli chodzi o Poznań. Bardzo dziękuję. Adam Sołtysiak relacjonował nam sytuację w tym regionie. Przenieśmy się jeszcze może w takim razie do środkowej części kraju, konkretnie do Kielc. No tu wiadomo, droga Kraków-Warszawa i Warszawa-Kraków. Województwo świętokrzyskie to także kierunek południowo-wschodni. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w tym regionie. Znają Jakub Rożek, Polskie Radio Kielce. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym przekazać Państwu dobre informacje o warunkach jazdy w regionie świętokrzyskim, ale niestety nie mogę. Częściowo zablokowana jest trasa ekspresowa S7 w kierunku Radomia, pomiędzy węzłami Kielce Południe i Kielce Jaworznia. Samochód osobowy wjechał w bariery i zablokowany jest lewy pas. Ruch odbywa się tylko prawym. Są w tym miejscu spowolnienia. Nikomu nic się nie stało, więc niebawem utrudnienia powinny się zakończyć. Nieco korkuje się również droga krajowa numer 74 przy wyjeździe z Kielce w kierunku Sulejowa, ale to też raczej spowolnienia niż jakiś duży zator. Niestety po godzinie 16 zaczęło padać w Kielcach i tak jest do tej pory. Praktycznie w całym województwie, oprócz terenów nadwiślańskich, na wschodzie regionu mniej lub bardziej intensywnie leje się woda z nieba. Na szczęście w wielu miejscach opady są słabe lub umiarkowane, jednak nawierzchnie są mokre i śliskie, a droga hamowania znacznie wydłużona. Zapomniał o tym kierowca Volkswagena w podkieleckich Leszczynach i jego auto zatrzymało się na bagażniku Renault, a później efekt domina. Francuski samochód uderzył w tył Golfa, a ten w Mercedesa, czyli klasyczne najechanie na tył na mokrej nawierzchni. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jedynie fachowcy w warsztatach blacharskich będą mieć sporo pracy. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Dziękujemy bardzo, to Jakub Rożek, Polskie Radio Kielce. Rzeczywiście potwierdzam, sytuacja na ekranie meteoradaru w tej części Polski wygląda tak, że jest mnóstwo takich drobnych, kolorowych plamek. One symbolizują opady deszczu, ale te opady są dość przelotne i one dość szybko się kończą, przesuwają się w inny region. No i tam, gdzie nie padało, tam padać zaczyna, a tam, gdzie padało, padać przestaje, więc zmienne warunki bardzo w centralnej części Polski. I'll have the news, baby. I'll buy you just Jak smak, jak dom, Kim Nowak. Po drodze z Trójką 13 minut dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, wakacje to jest tradycyjnie czas, kiedy odbywa się mnóstwo różnego rodzaju imprez, mnóstwo różnego rodzaju zlotów motocyklowych, samochodowych. Na jednej z takich imprez na Podlasie Truck Show, to jest impreza, która odbywa się już po raz czwarty, jest Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Truck Show Podlasie w Grajewie, fenomenalne wydarzenie, na którym spotykają się miłośnicy tych dużych zestawów, ale i też tych mniejszych pojazdów i wspólnie sobie właśnie tutaj spędzamy teraz popołudnie, a także wieczór, no bo tutaj zabawa trwa praktycznie całą dobę. Ale ważne jest też bezpieczeństwo, skoro już właśnie mówimy o tych dużych samochodach. Razem ze mną Przemek Malec, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Dzień dobry, Przemek. Dzień dobry, witam wszystkich. Przemek, jak bardzo ważne jest prawidłowe, no właśnie, chociażby odżywianie się kierowców samochodów ciężarowych? No, wydawałoby się, że dieta nie ma nic wspólnego z prowadzeniem samochodu, a to zupełnie nieprawda, bo doskonale wiemy, że jak człowiek na przykład bardzo dużo zje, zaczyna być senny, co jest niepożądane podczas jazdy samochodem. Należy zadbać przede wszystkim, żeby ten posiłek był w miarę wystarczający, zapewnił nam odpowiednią ilość kalorii, ale z drugiej strony, żeby nie był dla naszego organizmu przytłaczający i nie powodował tej senności, poczucia dyskomfortu spowodowanego tą taką pełnością organizmu. No i w diecie kierowcy, i nie tylko kierowcy, przy tych temperaturach jak najbardziej nawadniamy organizm. Tutaj osoba dorosła w ciągu dnia to jest minimum 3 litry płynów przyjętych dziennie. Mówię ogólnie płynów, bo wliczamy w to wszystko. Wodę mineralną, napoje gazowane, napoje niegazowane, kawę, herbatę, tak? A co jeśli kierowca jedzie, no właśnie, kurs nocny i w miarę dba o tę dietę, żeby jakoś tak nie wystrzelić sobie chociażby z cukrem, więc udaje się uniknąć senności, ale pojawia się ta senność związana, no niestety, z tym, że jest ciemno, że jedzie się długie dystanse, że jest monotonnie. To w jaki sposób, no ty jako ratownik medyczny możesz coś tutaj poradzić kierowcy, który właśnie, no niestety, trochę się zaniepokoił swoim stanem? No tutaj nie ma złotego środka. Z punktu widzenia czy ratownika, czy też kierowcy, jakim jestem, zmęczenie za kierownicą spowodowane nocnymi godzinami i spowodowane na przykład długotrwałą jazdą, na to nie ma złotego środka. Nie pomogą, być może na chwilę pomoże kawa, na chwilę pomoże wypity energetyk, co nie jest zbyt zdrową dietą. Natomiast nie zastąpi nam to w żadnym wypadku takiego fizycznego wypoczynku. Czasami wystarczy zjechać na mopa, na parking, złapać te kilkanaście minut snu, 20-30 minut snu czasami naprawdę robi kolosalną różnicę, szczególnie właśnie w tych godzinach takich wczesnoporannych bądź późnonocnych. A ruch, jakieś ćwiczenia rozruchowe też może pomóc? Jak najbardziej, a tym bardziej właśnie w połączeniu z odrobiną snu, potem troszeczkę spaceru czy poprzebywania na świeżym powietrzu, to nawet nie musi być jakaś nie wiadomo jaka gimnastyka. Wystarczy, że przebywamy na tym świeżym powietrzu, powdychamy tego, poobcujemy z naturą, to wtedy rzeczywiście nasz organizm złapie tak jakby ten drugi oddech i tak naprawdę no musimy, na to zwracamy bardzo mocną uwagę, a szczególnie zwracamy tą uwagę na ostatnich kilometrach, kiedy dojeżdżamy do celu. Nieważne, czy to do domu, czy do miejsca wypoczynku, gdzie się wybieramy. Spędzamy kilkanaście godzin w samochodzie i jeżeli mamy do pokonania te ostatnie 50-30 kilometrów, wtedy sobie tak mówimy, o, już jesteśmy na miejscu. Dekoncentrujemy się, wyluzowujemy się. W tym momencie nasz organizm też staje się luźniejszy, swobodniejszy, senny, mniej ostrożny. I statystyki mówią wyraźnie, że najwięcej wypadków u ludzi podróżujących w długie trasy, wielogodzinne trasy, najczęściej do wypadków dochodzi na końcowym etapie. No, co prawda, to prawda. No i to dotyczy nie tylko, proszę Państwa, kierowców ciężarówek, ale wszystkich. Rzeczywiście statystyki są bezlitosne. Dobrze więc, jak mówił rozmówca Janka Wiewióra przed tym ostatnim odcinkiem, na dojeździe do celu, no poprawić się co najmniej na siedzeniu. No, może właśnie tak, jak mówił rozmówca Janka, na chwilę przystanąć, wyjść z samochodu, odetchnąć głębiej, przeciągnąć się, rozprostować kości, nabrać tę odrobinę świeżości. Polecamy. Po drodze z Trójką jeszcze 8 minut i będzie 9. 15.